Zapraszamy do reklamy. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Paląc przy dzieciach, narażasz je na wdychanie trucizn, które powodują poważne choroby. Bolesne infekcje uszu, przewlekłą astmę i śmiertelnie groźne zapalenie płuc. Bierne palenie zwiększa ryzyko śmierci łóżeczkowej niemowląt. Papierosy pożerają żywcem twoje dzieci. Dzwoń 801-108-108 i rzuć palenie już dziś. Zadanie Prewencja Pierwotna Nowotworów finansowane przez Ministra Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Kochanie, mieliśmy w spokoju przeżyć te święta. Tak, tak. Po to kupiliśmy drugi telewizor. Ale odkąd mamy Multiroom, przeżywam podwójnie. Ty też wybierz Smart Dom na gwiazdkę. Teraz telewizor LG Smart TV 42 cale Full HD i Multiroom HD za 0 zł na start. A do tego telewizja za połowę ceny przez całą umowę. Szczegóły w punktach sprzedaży cyfrowego Polsatu. Smart Dom. Oszczędzanie przez dodawanie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 2 grudnia, minęła 17. Serwis Trójki, Małgorzata Spuri i Krzysztof Zyblewski. W Czechach sytuacja nieco się poprawiła, ale władze tamtejszych kolei odradzają podróż pociągiem na przykład z Polski do Wiednia. Słynne kolorowe gumki do wyplatania bransoletek nie są groźne dla dzieci, tak wynika z badań zleconych przez UOKiK. Za ekscesy kibiców warszawska Legia ukarana 2 meczami bez publiczności w Lidze Europejskiej, a więcej o tym w serwisie sportowym. A na początek u nas nieco uspokajające wieści z Czech. Jak już informowaliśmy od wczoraj, marznący deszcz paraliżuje tam ruch kolejowy. Największym problemem są oblodzone trakcje. Problemy miały także polskie składy, m.in. Eurocity, jadący z Wiednia do Warszawy. Ale jak zapewnia w rozmowie z Trójką Beata Czemerejda z PKP Intercity, sytuacja powoli się poprawia. Jeden z pociągów, który miał około 3 godzin opóźnienia, już dotarł do Polski. Kolejny przyjedzie z jakimś 100-minutowym opóźnieniem. Natomiast sytuacja jest o tyle lepsza, że pociągi pokonują Czechy. Już nie stoją gdzieś na stacjach, tylko jakiś ruch w miarę się odbywa. Jeśli są pasażerowie na mniejszych stacjach, po prostu czekają na kolejny pociąg, który zabierze ich czy do na przykład Austrii, czy do Polski. Natomiast te pociągi kursują. Nie znaczy to jednak, że sytuacja poprawiła się na tyle, by można było podróżować przez Czechy bez problemów. I o tym nasz praski korespondent. Kierownictwo czeskich kolei zaapelowało do polskich podróżnych, aby w najbliższych co najmniej kilkunastu godzinach zrezygnowali z podróży pociągami przez Czechy. Dotyczy to m.in. połączenia w obie strony na trasie Warszawa-Wiedeń ekspresem Chopin. W całych Czechach służby drogowe i energetyczne walczą bez przerwy od wczorajszego wieczora ze skutkami gołoledzi. Nie jeżdżą pociągi, w większych miastach stoją tramwaje i trolejbusy. Tylko dziś do pracy lub do szkół nie dotarło ponad 100 tysięcy ludzi. Pełne ręce pracy mają ortopedzi. Doszło też do kilkuset bardzo poważnych wypadków i kilkunastu karamboli samochodów. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. Wyrok w tej sprawie prawdopodobnie w przyszłym roku w Gliwickim Sądzie Okręgowym. Ciąg dalszy procesu dotyczącego tragedii w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej. W listopadzie 2006 roku w wybuchu metanu i pyłu węglowego zginęło 23 górników. Proces toczy się od 6 lat. Dziś swoje mowy kontynuowali obrońcy oskarżonych. Obrońcy oskarżonych domagają się uniewinnienia swoich klientów. Uważają, że nie ma dowodów, które z całą pewnością potwierdzają prokuratorskie zarzuty. Śledczy z kolei zażądali 7 lat więzienia dla byłego dyrektora kopalni i 8 lat pozbawienia wolności dla byłego szefa działu wentylacji w Halembie. Zarzucają im głównie przyzwalanie na łamanie przepisów i zasad sztuki górniczej oraz sprowadzenie katastrofy i niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia górników. Nie wiadomo jednak, czy wyrok zapadnie jeszcze w tym roku. Terminy wyznaczone są także na styczeń, informuje rzeczniczka sądu. sądu sędzia Agata Dybek z Gdyni. Aktem oskarżenia zostało objętych w sumie 27 osób. 9 z nich wniosło o możliwość dobrowolnego poddania się karze. Zostali skazani na więzienie w zawieszeniu i grzywny. Sprawę jednego z oskarżonych wyłączono do odrębnego postępowania. Katastrofa w kopalni Halęba była jedną z największych katastrof górniczych w powojennej Polsce. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. W tej sprawie wszystko jasne. Kolorowe gumki do wyplatania bransoletek nie stwarzają zagrożenia dla dzieci. Tak wykazały kontrole zlecone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na granicy zatrzymano natomiast zawieszki, które zawierały szkodliwe związki chemiczne ftalany. Ich zbyt duże stężenie, w badanych zabawkach było przekroczone o co najmniej 40%, ma negatywny wpływ na gospodarkę hormonalną dzieci i kobiet w ciąży. Zatrzymane na granicy komplety zawierające po 10 lub po 23 różnego rodzaju zawieszki nie trafią do sklepów w Polsce, nie zostaną też dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Przyrodniczy fenomen u wybrzeży Bałtyku. Przy plażach Wyspy Sobieszewskiej koło Gdańska można oglądać kilka tysięcy uchli, czarnych kaczek, które przyleciały do Polski na zimę. O tym, że to wyjątkowe zjawisko, przekonuje ornitolog Szymon Bzoma. Widokiem najczęstszym jest stado czarnych głów, które gdzieś między falami można zobaczyć, jak się wynurzają i znikają, tak jak morze faluje. Jest to zjawisko, bo tylko nad Bałtykiem można takie rzeczy spotkać. Gniazdują w tundrze, gdzie w tej chwili już jest gruba warstwa śniegu. Rozmnażają się na górskich jeziorach w Skandynawii, na jeziorach tundrowych daleko w Rosji. I w momencie, jak tam pisklęta uzyskują zdolność do lotu, to lecą bardziej na południe. Przelatują nad północny Bałtyk, a pod koniec października przelatują już na południowy Bałtyk właśnie do Polski. Uchle można swobodnie obserwować za pomocą lornetki lub lunety. Polecam albo plaże Wyspy Sobieszewskiej, czy Sobieszewo, czy Górki Wschodnie, czy ujście w Gdańsku Świbnie. Może być też bardzo dobrym plaża Stogi, jeżeli ma być bliżej Górki Zachodnie. To są miejsca, gdzie przy odrobinie cierpliwości na pewno zobaczymy uchle blisko brzegu. Jeszcze 20 lat temu światowa populacja uchli liczyła 1 000 000 sztuk, dziś jest ich 400 tysięcy. Ptaki są wpisane na światową czerwoną listę zagrożonych gatunków zwierząt. Są na niej wyżej niż żubry. Według specjalistów, jeśli w ciągu 20 lat nie zostaną powstrzymane przyczyny zaniku jego populacji, może zupełnie wyginąć. To był Serwis Trójki. Sport i okolice. Tomasz Gorazdowski. Kto wiatr sieje, zbiera burzę. Kara dla Legii była nieunikniona. Stadion na Łazienkowskiej będzie zamknięty na 2 spotkania w rozgrywkach Ligi Europy. Akurat teraz, kiedy awans został zapewniony. To kara za zachowanie pseudokibiców podczas wyjazdowego meczu pucharowego. Race i przede wszystkim rasistowskie hasła. Pierwszy mecz bez kibiców to będzie mecz z Trabzonsporem i pewnie ten zaboli mniej, bo awans już jest, ale drugi, no to już będzie mecz w 1/16 finału rozgrywek. Dla ułatwienia dodam, że może to być również ostatni mecz Legii, bo przecież może przegrać. Ale to nie wszystko. Dodatkowo kibice Legii do końca sezonu nie będą mogli pojechać na mecze wyjazdowe, a klub zapłaci 105 tysięcy franków grzywny. A za te pieniądze można byłoby na przykład wyremontować boisko albo kilka, w końcu to prawie 500 000 złotych. Z drugiej strony mogło być znacznie gorzej, bo mogło być gorzej, mówi Michał Listkiewicz. Widocznie UEFA znalazła jakieś okoliczności, które świadczą na korzyść Legii. Chociażby to, jak błyskawiczna reakcja klubu, jak to, że również tam byli kibice z innego kraju, czyli innego klubu holenderskiego w tym sektorze. No i pewnie zaniedbania też samych organizatorów z Lokeren, którzy wpuścili prawdopodobnie na sektor kibiców Legii osoby, które tam być nie powinny. Myślę, że to wszystko miało wpływ. Legia chyba musi być zadowolona z takiego obrotu sprawy, bo groziły 3 mecze, są 2 mecze. Kara finansowa oczywiście dotkliwa, ale nie aż tak jak w niektórych podobnych przypadkach, także myślę, że to ostatnia żółta kartka dla Legii ze strony UEFA i oby już ich więcej nie było. Bo następna kartka to będzie kartka czerwona. Jeszcze o jednej karze. Komisja Dyscyplinarna Angielskiej Federacji Piłkarskiej wszczęła postępowanie przeciwko komu? Oczywiście Mario Balotellemu. To nikogo chyba nie dziwi. Tym razem napastnik Liverpoolu oskarżony jest o opublikowanie w internecie wpisu i zdjęcia z antysemickim i rasistowskim podpisem. Grozi mu zawieszenie nawet na 5 spotkań. On oczywiście twierdzi, że wydźwięk podpisu był zupełnie inny niż myślą wszyscy inni. O 20.25 w akcji zobaczymy znowu mistrzowską drużynę siatkarską z Krybełchatów. W Lidze Mistrzów zagrają na wyjeździe z Tirolem Innsbruck. 2 pierwsze mecze w Lidze Mistrzów wygrali, do tego 13 wygranych spotkań w plus lidze. Forma zatem jest, a w zwycięstwach duży wkład ma atakujący Mariusz Wlazły, którego chwali mistrz olimpijski Tomasz Wójtowicz. Wlazły jakby nie odczuwał tych trudów mistrzostw świata. Zresztą mają zawodników bardzo dobrych. Uriarte, Conte, środkowi, też reprezentanci mistrzowie świata. Też zespół bardzo mocny i zresztą potwierdził to od razu od początku, bo grał bardzo dobrze. Czyli spodziewamy się kolejnego zwycięstwa Skry, chociaż jak mówią przedstawiciele klubu, w dzisiejszym meczu zobaczymy więcej zawodników rezerwowych albo tych drugoplanowych, ale ławka Wskrze jest szeroka, długa, wyrównany skład, w związku z tym spodziewamy się kolejnego mistrzostwa, kolejnego zwycięstwa, tak jak w naszym pojedynku z Porankiem szachowym. No tu też spodziewamy się zwycięstwa. Tak. Jaka sytuacja? Sytuacja jest bardzo dobra dla popołudnia. To wszystko mogą Państwo zobaczyć na Szachownicy, Trójka w Szachu na Facebooku. A o 19 w serwisie sportowym ogłosimy ruch popołudnia. Ale to będzie się działo. Miazga będzie dzisiaj. W Czechach mają pogody... Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. W Czechach mają pogodę szachową, nic tylko siedzieć w domu i grać. Tam goło leci marznący deszcz, który paraliżuje ruch drogowy, trolejbusowy, tramwajowy i kolejowy. U nas nie jest tak źle, wieczorem i w nocy pochmurno, na południu możliwa marznąca mrzawka powodująca gołoleć i tam trudne warunki jazdy. Temperatura na Podlasiu w nocy do minus 8 stopni, w centrum minus 6, na Dolnym Śląsku minus 1. Jutro w ciągu dnia pochmurno na południowym zachodzie, a poza tym ma być pogodnie, słonecznie, no i chłodno, w Augustowie minus 4 stopnie, w Białymstoku minus 3, w Olsztynie, Bydgoszczy, Warszawie i w Gdańsku minus 2, w Poznaniu minus 1, w Szczecinie 0, w Kielcach i w Rzeszowie plus 1, we Wrocławiu plus 2, najcieplej w Katowicach jutro w ciągu dnia plus 3 stopnie. A jeżeli chodzi o Szachownicę, tak patrzysz na sytuację? Coś ci przychodzi do głowy? No, wariantów jest kilka, ale jeszcze za wcześnie chyba. I tu się zatrzymajmy na razie. Tak, polecamy serwis o 19 i cały czas czekamy na Państwa rady. Trójka w Szachu na Facebooku, ewentualnie zd3@polskieradio.pl. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Martwienie się o pieniądze w czasie świąt jest tak samo przyjemne, jak męczenie się z ością karpia stojącą w gardle. Ani człowiek nie poje, ani nie pośpiewa. To bez sensu. Lepiej skorzystaj ze świątecznej wyprzedaży kredytów gotówkowych w GetInBanku i ciesz się łatwą do przełknięcia ratą dzięki niższemu oprocentowaniu i obniżonej prowizji. Jeszcze przed 31 grudnia tego roku przyjdź do GetInBanku i skorzystaj ze świątecznej oferty kredytu nawet do 200 tysięcy złotych. GetInBank. Praktycznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Podróżuje ze mną bardzo znany znawca muzyki, mianowicie moja 5-letnia córka, jest zachwycona tegorocznym karpiem. Prosiła mnie, czy będę jej puszczał karpia przy obiedzie. I w ogóle wszystkie karpie jej się bardzo podobają. Także każde święta zaczynają się dla nas od karpia. Dobry wieczór. Ja już śpię. Sen nie dopa. Nie wiem kiedy, gdzie. Nie pytam, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał. Bo gdy powiem, co się obudzi mnie to. Gdy powiem, co się obudzi mnie to. No więc płynę na wznak. Może zginę młodo tak. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym powiem, co wśród opinię to. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje i nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. Pan Gorazdowski mówił, że jak Legia przegra z Metalistem Charków, to odpadnie z Ligi Europy. Nieprawda. Legia nawet może przegrać, a będzie na drugim miejscu i będzie grała dalej. No, zobaczymy, jak będzie. 22 i 7 trójek albo... Lepiej, żeby wygrali. Lepiej, żeby wygrali, żeby było dobrze. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. A jak państwo słyszeli, w studiu jest już pisarz, spotkanie, z którym obiecywałem. Znakomity pisarz ze Stanów Zjednoczonych, Marek Wałkuski. Good morning. No to u was poranek o tej porze jeszcze. Tak, jeszcze w Waszyngtonie. Poranek 15 po 11. Jeszcze sygnalik. Ale ja się rzeczywiście nie mogę przestawić na polski czas. Sygnalik? Zapraszamy do trójki. Bo zazwyczaj było tak, że u nas 15 minut po 17, u was 15 minut po 11. I wtedy opowiadałeś o tym, co tam w Ameryce, a dziś jesteś tutaj, żeby między innymi spotkać się ze słuchaczami trójki, bo dziś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19, czyli lada chwila, spotkanie z pisarzem, czyli z tobą. Kuba Strzyczkowski spotkanie poprowadzi, a znaczy to, że nie wiadomo, ile to potrwa. Nie wiadomo, ile to potrwa. Nie wiadomo, czy dotrzyma słowa i ubierze się w strój więzienny. Widziałem zdjęcia na naszej stronie internetowej, na stronie facebookowej Trójki. Ale znajdą państwo zdjęcia Marka w stroju. To były tylko moje, tak. Ale... A teraz zobaczymy, to będzie taka próba wiarygodności Kuby. Dwaj koledzy z celi. Tak jest. Przyzwyczajamy się, przygotujemy się na nieudany nasz napad. A ile potrwa, zobaczymy. Czy ty masz kowbojskie buty? Nie. Nie kupiłeś? Miałem kowbojski kapelusz, ale zlicytowaliśmy go w Trójce parę lat temu za jakieś przyzwoite pieniądze. Nowego nie kupiłem. To jest druga twoja książka o Stanach Zjednoczonych. Po wałkowaniu Ameryki, to na dzień dobry, kiedy te zaskoczenia łapały cię na każdym kroku. Pamiętam ten rozdział, wszystko zaczynało się od tego, że szukałeś szkoły dla syna. Tak. Zaskoczenie na każdym kroku. Tak, ale pierwsza książka, mimo że zawarłem tam trochę takich osobistych historii, dotyczyła bardziej fundamentalnych spraw dotyczących Ameryki. Prawo do posiadania broni, pozycja Ameryki na świecie, amerykańska wolność, religia w Stanach Zjednoczonych. W tej książce dotknąłem drobniejszych kawałków amerykańskiej rzeczywistości, ale takich, które sprawiają, że Ameryka jest Ameryką, bez której ten kraj byłby zupełnie inny. Czyli Ameryka jest rzeczywiście takim wygodnym krajem, takim przemyślanym, takim praktycznym? Tak. Wygoda, amerykańska wygoda, która przejawia się na różne sposoby. A to gazeta, którą dostaje się pod drzwi, a to parkometry na monety, a to wszystko większych rozmiarów niż w Europie, od samochodów, przez drogi, po urządzenia gospodarstwa domowego, a to obsługa klienta w sklepach, a to godziny otwarcia sklepów. A jakie są godziny otwarcia sklepów w Stanach Zjednoczonych? No, wiele sklepów przemysłowych, nawet otwartych jest 24 godziny na dobę, na przykład Walmarty. W związku z tym, jeśli ktoś sobie na przykład pomyśli o 3:00 nad ranem, że ma ochotę na nowy telewizor, bo stary już się znudził, albo źle mu się ogląda, albo się mu zepsuł, to może wsiąść w samochód, pojechać do Walmarta i kupić sobie. I to przez 364 dni w roku. Takim jedynym wyjątkiem to są święta Bożego Narodzenia, pierwszy dzień świąt, bo tam właśnie jest jeden dzień świąt, a tak poza tym nawet w święto Dziękczynienia można sobie kupić. Tyle, że autobusem raczej nie pojedzie, bo z tą komunikacją to tak krucho w Stanach Zjednoczonych, pojedzie własnym samochodem. Tak, no ale każdy ma własny samochód, a benzyna jest 2 razy tańsza niż w Polsce. O połowę tańsza? Tak jest. A na czym polega fenomen tego parkometru, powiedziałeś, na monety? U nas też są parkometry na monety. Tak, ale u nas są parkomaty, czyli takie budki, do których trzeba powędrować, wrzucić pieniądze, dostaje się bilecik, wrócić do samochodu, położyć za szybą. Parkometr na monety to jest taka skrzyneczka, która stoi przy pojedynczym miejscu parkingowym. W związku z tym wysiada się z samochodu, podchodzi się, od razu ma się obok siebie, wrzuca się monety i już. I można załatwiać swoje sprawy. Jak człowiek się spieszy, niby to jest kilkanaście, może kilkadziesiąt sekund, ale to jednak robi różnicę. Ja zresztą na potrzeby tej książki obliczyłem, że w ciągu 50 lat, jeśli przyjmiemy, że przeciętny kierowca dwukrotnie dziennie skorzysta z parkometru albo z parkomatu, to w wypadku parkometru zaoszczędza 6 dni życia. No, może nie jest to dużo, ale, no ale w końcu 6 dni można przeznaczyć na rzeczy dużo przyjemniejsze. Że tyle musiałby kroków zrobić do parkomatu. Tak jest, tyle czasu traci w ciągu swojego życia. A poza tym to jest system, który premiuje kierowcę, dlatego że ja często, korzystając z parkometru, dostawałem czas w prezencie po poprzednim kierowcy, ponieważ ten czas to jest taki zegar, który odlicza czas do tyłu. I jeżeli ktoś po pół godzinie odjedzie, a zapłacił za godzinę, to można stanąć na takim miejscu i te jego pół godziny wykorzystać. U nas też można przekazywać bileciki, ale mało kto to robi, a tak naprawdę zarabia gmina, zarabia społeczność. Czyli 1000 parkometrów na ulicy na przykład stoi, jeden przy drugim. Tak. One teraz niestety odchodzą, są wymieniane na parkomaty w niektórych miejscach, natomiast kierowcy ich nie lubią i wolą stare, tradycyjne parkometry. Nie można pomylić parkometru z hydrantem, bo wtedy w Stanach jest duży kłopot, jeśli przy hydrancie zaparkujemy. O tak, absolutnie tak. Nie wolno i o tym też wspominam w książce, to znaczy o takim przestrzeganiu przepisów bardzo rygorystycznym, które z drugiej strony bardzo porządkują życie. U mnie, tam gdzie mieszkam w Arlington, nie sposób wpaść na samochód parkujący na chodniku. Nie ma absolutnie mowy o tym, żeby zaparkować w miejscu niedozwolonym, dlatego że taki samochód w ciągu paru minut znika. A ile płaci się za parkowanie w tych parkometrach? A to zależy, w jakim mieście. Zwykle to jest 25 centów za albo 15 minut, albo pół godziny. Czyli w zależności od strefy. Dolar za godzinę. No mniej więcej. Aczkolwiek są miejsca, gdzie się płaci pół dolara za 50 centów. I tutaj przechodzimy do waszej branży, waszej, myślę o tobie i o Kubie, bo w takim parkometrze jest gotówka. Patrzyłeś, jak to się otwiera? Nie patrzyłem, ale byli tacy, którzy patrzyli. Parkometry mają tę wadę z punktu widzenia władzy, że można je okraść. Nawet był przypadek mężczyzny, który przez kilkanaście lat okradał parkometry. Potem, kiedy policja go złapała, okazało się, że miał torby 25-centówek pochowane pod łóżkiem, w szafie, w bagażniku samochodu. Zbieracz. Zbierać, tak. Kolekcjoner. Ale miał patent na otwieranie parkometrów. Miał patent. To nie było takie skomplikowane, aczkolwiek w tej chwili to już coraz trudniejsze, dlatego że wiele tych parkometrów zostało unowocześnionych. W związku z tym można używać karty kredytowej nawet do płacenia. Marku, obawiam się, że w tej rozmowie poza bilon nie wejdziemy, bo czekają jeszcze pralnie na monety w Stanach Zjednoczonych, bo tam podobno nie we wszystkich dzielnicach można mieć pralkę automatyczną w domu. Tak, a wiele osób, które się przeprowadza z miejsca na miejsce, nie chce wozić ze sobą pralki, suszarki, które zresztą w Ameryce są większe, w związku z tym korzysta z pralni na monety. Pranie w Stanach Zjednoczonych jest dużo tańsze niż w Polsce. W Polsce można wyprać koszulę za 6-7 zł, to już tak najtaniej. W Stanach Zjednoczonych pierze się za dolara. Ta książka, w tej książce jest dużo takich małych kawałków, drobnych elementów, aczkolwiek są też takie jak pralnie na monety czy parkometry, ale są też poważniejsze kwestie, takie jak poprawność polityczna, amerykański wolontariat. Pisze o Baracku Obamie, którego uważam za najbardziej niedocenianego amerykańskiego prezydenta, ale pisze też o tym, dlaczego Amerykanie go lubią, mimo to, że niewielu go w tej chwili już nie popiera jako prezydenta. Także to są takie drobniejsze Jest Harley Davidson, legenda Ameryki. Tak, ale to nie tylko o samym motocyklu, ale także o tym, jak się na motocyklu jeździ po Ameryce. Jest to o Ameryce, o Amerykanach, o zaskoczeniach, które czekają tam na Europejczyka. A jak myślisz, co Amerykanina zaskoczyłoby w Europie najbardziej? Trudno mi powiedzieć. To trzeba byłoby zapytać Amerykanina, ale jak ja rozmawiam z Amerykanami, którzy przyjeżdżają do Polski, to ich zaskakuje sposób jazdy przez kierowców. Znaczy oni się po prostu boją jeździć po polskich drogach. Ja już w tej chwili, kiedy ktoś wybiera się do Polski i pyta o rady, to radzę im nie wypożyczać samochodu, tylko po prostu jeździć pociągiem albo taksówkami, bo to jest szok ogromny, który mogą przeżyć. W sensie, że my tak źle jeździmy? W sensie, że my jeździmy w innym stylu zupełnie. My jeździmy bardziej agresywnie. Jak wracam do Ameryki, to się odzwyczajam od polskiego stylu jazdy, po czym wracam do Polski, wsiadam za kierownicę i przeżywam, zbliżam się kilkakrotnie do zawału w ciągu jednego wieczora. Tak? To bliskie podjeżdżanie do osoby, która z tyłu, do osoby, która jedzie przed jakimś kierowcą, albo to wyskakiwanie z samochodu z przodu. Ja czegoś takiego nie znam, jeżdżąc po Ameryce. Amerykanie jeżdżą karnie? Karnie, ale też mają lepsze drogi, mają szersze drogi, mają tam, gdzie ruch jest większy, od razu się buduje drogi dwupasmowe, mają autostrady. W związku z tym jest mniej sytuacji, które prowokują do takiej agresywnej jazdy, ale też są rzeczywiście bardziej przestrzegają przepisów. I zawsze po rozmowie z tobą mam niedosyt, że już musimy kończyć, a jest tyle rzeczy mniejszego i większego kalibru, o których można by porozmawiać, o które można by ciebie zapytać. Tych drobnostek i rzeczy poważniejszych w książce jest mnóstwo. Są widokówki z Ameryki, jest polityka, jest o patriotyzmie, jest o rozmiarach Amerykanów, który generalnie różni się trochę od rozmiarów europejskich. Mnóstwo ciekawych rzeczy. Ameryka po kawałku. Spotkanie z pisarzem z Ameryki dziś po 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej poprowadzi jego kolega z celi, Kuba Strzyczkowski. polecamy. Można pewnie jeszcze się, jeżeli ktoś zdąży, no tutaj... Nie, już nie ma wyjściówek, niestety. Nie ma już. Nie ma. Ale ci, którzy nie mogli już przyjść dzisiaj, to w czwartek w księgarni Matras w Warszawie będziemy mogli się spotkać. No a poza tym mamy 5 egzemplarzy dla słuchaczy. Kto pierwszy, ten lepszy, 71, tak jest. 330. Nie trzeba na żadne pytania odpowiadać. Dobrze, bez pytania, tak? Po prostu tak. Dla pierwsi, lepsi. 71, 335, Marek Wałkuski, Ameryka po kawałku. Książki czekają. Dziękuję bardzo. Udanego spotkania. Bardzo dziękuję. Garnitury przygotowane. Znaczy, nie ten faski, ten nawiasek. Są przygotowane. Czekają. Pan Piotr robi sobie żarty z amerykańskiej tuszy. Typowa Amerykanka ma wymiary 90 na 60 na 90, ale oni mierzą w calach. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl. Jeśli chodzi o SMS-owe rozdawnictwo książkowe, to raczej wszystko już załatwione, poszło błyskawicznie. Za chwilę Halinka przekaże mi, do kogo trafią książki Marka Wałkuskiego. To tyle o Ameryce, teraz Europa od kuchni. Euronet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Musimy posłać ludziom w Europie i całemu światu sygnał, że Europa wraca do biznesu. Mówił, zapowiadając swój ekonomiczny plan dla Europy, Jean-Claude Juncker. Ale do tego potrzebne są pieniądze, bo... No właśnie, jak niesie, no już stara piosenka, pieniądze wprawiają w ruch ten świat. Guten Morgen. Darf ich bitten, Platz zu nehmen? No dobrze, to miejsca zajmujemy i słuchamy, jak pieniądze mają w ruch wprawić Europę i unijny świat według pana programu, panie Juncker. Zaskoczył mnie pewną konstrukcją tego planu. Bartłomiej Nowak, szef Katedry Stosunków Międzynarodowych Uczelni Wistula. Dlatego, że na każde wydane euro powinno się pojawić de facto 15 euro. Czyli potrzebne są... Pakiet o wartości 315 miliardów euro, który opublikowała Komisja Europejska, ma pobudzić wzrost gospodarczy i zwiększyć zatrudnienie. Pakiet inwestycyjny rozpisany na najbliższe 3 lata ma pobudzić unijną gospodarkę borykającą się z problemami. Ogłaszany z wielką pompą przez część ekonomistów został jednak przyjęty sceptycznie. Publicznych, realnych pieniędzy jest bowiem niewiele, zaledwie kilkanaście miliardów euro i dopiero specjalna dźwignia finansowa, emisja papierów skarbowych i udział prywatnych inwestorów ma sprawić, że ta suma wzrośnie do 315 miliardów euro. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, niezrażony krytyką, zachwala swój pomysł. Ten pakiet jest bardzo konkretny. To nie jest budowanie zamków na piasku. Wprawdzie nie spowoduje, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wszystko się zmieni, ale zapewni powiew świeżego powietrza. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Filarem realizacji programu Junckera ma być Europejski Bank Inwestycyjny. Europejski Bank Inwestycyjny EBI, instytucja finansowa Unii Europejskiej działająca od 1 stycznia 1958 roku, powołana na mocy traktatu rzymskiego z 1957 o utworzeniu EWG. Jego akcjonariuszami są państwa członkowskie Unii Europejskiej. Siedziba EBI mieści się w Luksemburgu. Europejski Bank Inwestycyjny jest niezależny od budżetu Unii Europejskiej, posiada osobowość prawną i własne organy decyzyjne. Znaczy, tam jest cała pula środków z instytucji, które dotychczas funkcjonują. Pytanie, czy to zmienia coś? No ja uważam, że niekoniecznie, dlatego że cały czas musimy mieć na uwadze, że to są środki małe. Cały plan inwestycyjny Junckera jest oparty tak naprawdę na tym tak zwanym lewarowaniu, czyli pozyskania dodatkowego finansowania z rynku z założeniem bardzo dużej stopy zwrotu. A program Junckera zakłada inwestycje o wartości 315 miliardów euro. What? Powtórzę, 315 miliardów euro. W tej chwili jest chyba tylko 15 miliardów euro, które realnie mogą być zapewnione, czyli brakuje 300. Jeszcze raz, Bartłomiej Nowak, Uczelnia Wistula. Dlatego mówię o tym stosunku między realną gotówką, którą można wyłożyć, a tym, co można pozyskać z rynku od inwestorów prywatnych. I mnie się wydaje, że to będzie ogromne wyzwanie. Mechanizm ma wyglądać tak. Unia Europejska będzie dawała część pieniędzy, żeby pozyskać resztę z rynku, bo zakłada, że jak wyłoży pewne początkowe sumy na inwestycje przede wszystkim w infrastrukturę, to naturalnie przyciągnie to kapitał z rynku, który będzie wtedy inwestował również te projekty. Pytanie, czy inwestycje tylko w infrastrukturę to są te kluczowe inwestycje w planie. Wydaje mi się, że trzeba mówić o całym w ogóle środowisku ekonomicznym, które dzisiaj mamy w Unii Europejskiej. Ale to nie zmieni też prostego faktu, że oprócz inwestycji i oprócz reform ekonomicznych, Unia będzie taka, jaka będą jej państwa członkowskie. I dzisiaj to jest chyba największe wyzwanie, dlatego że nie ucieknie się od problemu reform na poziomie krajowym. Ja życzę jak najlepiej Junckerowi i jego komisji, ale ma potężne problemy do rozwiązania i na dzisiaj wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to nie zagra. Money makes a Specjaliści sceptycznie podchodzą do planu Junckera i wygląda, że raczej nie z niego pieniądze. Wprawią w ruch ten świat i tę Europę. No ale... Euronet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Minęła 17.30. Trójce skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. 9 lat więzienia dla sprawcy wypadku pod Zdrojiskiem w Lubuskiem. Dodatkowo zakaz prowadzenia pojazdów przez 10 lat. Taki wyrok usłyszał Dawid K., który w lutym tego roku zabił po pijanemu 3 osoby. Prowadząc miał w organizmie prawie 2,5 promila alkoholu. Pędził blisko 140 km na godzinę i uderzył w Fiata Pandę, którym jechała 3-osobowa rodzina. Wyrok, który zapadł przed gorzowskim sądem, nie jest prawomocny. Beata Tokaj została pełniącą obowiązki szefa Krajowego Biura Wyborczego. Do tej pory pełniła funkcję dyrektora zespołu prawnego i organizacji wyborów. Teraz zastąpiła Kazimierza Czaplickiego, który wraz z całym składem Państwowej Komisji Wyborczej wczoraj podał się do dymisji. Dziś także odwołany został odpowiedzialny za sprawy informatyczne w PKW dyrektor Romuald Drapiński. Wciąż nie wiadomo, kiedy powołany zostanie nowy skład PKW. Żeby komisja mogła podejmować decyzję, potrzeba 5 sędziów. Od wczoraj zasiada w niej tylko jeden sędzia. PKW musi przygotować styczniowe wybory uzupełniające do Senatu, a także późniejsze wybory prezydenckie i parlamentarne. Pele opuścił oddział intensywnej opieki medycznej. Legenda brazylijskiego futbolu jednak pozostaje pod opieką lekarzy. Szpital w São Paulo poinformował, że pacjent porusza się o własnych siłach i już nie potrzebuje dializy. W kolejnych dniach kontynuowane będzie leczenie antybiotykami. Najsłynniejszy piłkarz w historii futbolu trafił do szpitala w związku z komplikacjami po usunięciu kamieni nerkowych. Na razie jego stan zdrowia nie pozwala na powrót do domu. Według brazylijskich mediów Pele zapytał o gitarę, by umilić sobie dalszą rekonwalescencję. Pele to trzykrotny mistrz świata w piłce nożnej. W reprezentacji Brazylii zagrał 92 mecze i strzelił 77 bramek. I jeszcze jedna pilna informacja. Parlament Ukrainy zatwierdził nowy rząd. Więcej powiemy w kolejnych serwisach. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Paweł Sołtys. Ten scenariusz się powtarza. Najpierw pogłębia się spadek cen ropy, a zaraz potem w dół nurkuje rosyjski rubel. Waluta traci już 6 dzień z rzędu, dolar kosztuje już 54 ruble, a euro niemal 67. To pogarsza sytuację ekonomiczną Rosji. Nawet Ministerstwo Gospodarki mówi o zbliżającej się recesji. Z najnowszych oficjalnych prognoz PKB kurczyć się będzie już od pierwszego kwartału przyszłego roku. Jednak swoje wyliczenia rosyjski resort oparł o ceny ropy na poziomie 80 dolarów. Obecnie baryłka kosztuje około 70 dolarów. Przed kryzysem ostrzegają też rosyjskie media, mówiąc o zaciskaniu pasa. O tym Maciej Jastrzębski. Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego zwraca uwagę na słabnący kurs rubla i możliwość wzrostu inflacji. Według szefa resortu Aleksieja Ulukajewa taka sytuacja prowadzi do obniżenia realnych dochodów obywateli. Analitycy twierdzą, że Rosjanie mogą stracić nawet do 30% swoich dochodów. Dziś agencja Interfax poinformowała o wzroście cen benzyny i wciąż słabnącym kursie rubla. Wzrastają też minimalnie ceny produktów spożywczych. Jednak przeciętni Rosjanie twierdzą, że w związku z tym nie odczuwają pogorszenia warunków życia. Moskwa, Maciej Jest. Strzępski, Polskie Radio. Polscy deweloperzy mówią o cenach mieszkań w przyszłym roku. Co piąta firma stawiająca nowe bloki spodziewa się, połowa firm stawiających nowe bloki spodziewa się, że ceny na rynku w przyszłym roku nie wzrosną. Nieznaczne podwyżki zapowiada co piąta, a co czwarta rozważa taki krok. Takie informacje podaje firma Home Broker. Dodaje, że wciąż ograniczona będzie liczba chętnych na nowe mieszkania, bo od nowego roku z 5 do 10% urośnie limit wkładu własnego, który trzeba będzie wyłożyć, by wziąć kredyt hipoteczny. Komisja Europejska przyjmuje do wiadomości. Austriacy wzruszają ramionami, a Włosi liczą straty. To reakcje na wstrzymanie przez Rosję budowy gazociągu South Stream. Nawet 2 miliardy euro na niezrealizowanych kontraktach może stracić włoski koncern Saipem, ten sam, który buduje terminal w Świnoujściu. To on właśnie miał układać pierwszą nitkę gazociągu na dnie Morza Czarnego. Brak rury to zła wiadomość dla Węgrów i Bułgarów, mówi Tomasz Chmal z Instytutu Sobieskiego. Oni są stosunkowo mocno uzależnieni od dostaw gazu przez terytorium Ukrainy, a tym samym oni pewnie będą wywoływać ten projekt na agendę europejską. Rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna Kajsa-Häkkinen powiedziała dziś, że decyzja Rosjan otwiera nową dyskusję na temat bezpieczeństwa gazowego w tej części Europy. Teraz przeanalizujemy sytuację w Europie Południowo-Wschodniej, by przyspieszyć budowę interkonektorów i lepiej zintegrować sieć gazociągów. Spotkanie w tej sprawie ma się odbyć w Brukseli w przyszły wtorek. A na koniec sprawdzamy, co na giełdach. Tam dziś pokaźne wzrosty. WIG 20 zyskał 1,21%. Do góry również indeks giełdy w Stanach Zjednoczonych S&P 500 zyskuje w tej chwili 46%. A złoty najmocniejszy wobec euro od lipca. Tylko 4,16 kosztuje euro, a w związku z tym tani jest też frank 3,45. Dolar nieznacznie do góry 3,35, a funt 5,25. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Często przy tej niskiej cenie ropy pojawia się pytanie, powtarza się pytanie o to, jak zachowa się polski rynek, bo kiedy ropa drożeje, to często jest to uzasadnieniem podwyżek w kraju. Teraz ropa już kolejny tydzień leci w dół. Czy będą obniżki? Jest to uzasadnienie dla obniżek cen paliw w kraju. To można... No tak, ale za obniżką cen paliw w kraju powinna iść obniżka cen innych produktów, bo kiedy drożeje paliwo, drożeje chleb, bo transport. A teraz paliwo tanieje. No więc na pewno będzie to się przyczyniało do tego, żeby żywność nadal taniała, bo żywność tanieje. Patrząc rok do roku, akurat żywność jest tą kategorią produktów, która ciągnie nam inflację w dół, czyli ceny rzeczywiście są niższe niż przed rokiem. I w związku z tym, jeżeli transport zawarty jakoś tam w cenie produktów, które trzeba przetransportować z punktu A do punktu B, będzie tańszy z powodu niższych cen paliw, no to pewnie będzie to również oddziaływało na te ceny. Taka jest moja analiza na szybko, ale na pewno ekonomiści to dokładnie wyliczą. Taki wątek poboczny. Dziękuję bardzo, Paweł. Spotykamy się ponownie, kwadrans przed 19. Jeśli chodzi o pogodę, w nocy pochmurno, na południu możliwa marznąca mrzawka powodująca gołoleć, trudne warunki jazdy. Na Podlasiu w nocy minus 8, w centrum minus 6, na Dolnym Śląsku minus 1. Jutro pochmurno na południowym zachodzie, a poza tym w ciągu dnia ładnie, pogodnie. Temperatura w Augustowie minus 4, tam najzimniej. W Białymstoku minus 3, w Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie i Gdańsku minus 2. W Poznaniu minus 1, w Szczecinie 0, w Kielcach i w Rzeszowie plus 1. We Wrocławiu plus 2 i w Katowicach do plus 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czekasz na wyprzedaże? W Volvo mamy coś znacznie lepszego. W salonach Volvo czekają na Ciebie modele z rocznika 2015 w ofercie 2014. Dodatkowo do najchętniej wybieranego i najbezpieczniejszego SUV-a Volvo XC60 dostajesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl.

słońce, choć usta masz miękkie, ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie, ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko, co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko, co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dobry wieczór. Gośćmi są Krzysztof Gawkowski, sekretarz generalny SLD i Robert Kwiatkowski z Twojego Ruchu. Witam panów. Witamy. Dzień dobry. Czy był dzisiaj płacz i zgrzytanie zębów, bo państwo analizowali wyniki wyborów, mówi o SLD? Nie, była analiza tych miejsc, w których są gorsze wyniki, a jest takich miejsc sporo, i była analiza tego, co się udało wygrać, zdobyć, a przede wszystkim poszerzyć wpływy lewicy w Polsce, bo i takich miejsc jest wiele, chociażby jak Mielec, Głogów, mówimy o miastach prezydenckich, Świdnica. To wszystko stało się nie tylko etapem analizy, ale też była projekt na przyszłość, bo to dzisiaj oczywiście warto podsumować, co było i w tych wyborach, bo to też ważne, i w wyborach do Europarlamentu, bo to trzeba traktować jako pewien pakiet tego, co się zdarzyło w ostatnim półroczu, ale i wyjścia na przyszłość, bo dzisiaj 2015 rok zdaje się być tak blisko, że już trzeba rozmawiać o kandydacie na prezydenta, a później o wyborach parlamentarnych. Czyli wiadomość o śmierci SLD jest przesadzona, bo część komendatorów już was złożyła do grobu. Jeszcze jedno zdanie, za czym panu Robertowi oddamy głos. Panie redaktor, to jest tak, mówimy o tym, że jakaś formacja umiera. No, myślę, że wiele formacji w Polsce, ja nie cieszę się z tego, bo uważam, że lewica powinna zdobywać kilkanaście procent głosów, ale jeżeli partia zdobywa 9% głosów i mówimy, że to jest śmierć, to życzyłbym tym wszystkim kanapowym formacjom, które mają 1, 2, 3, żeby zdobywały 9. Nie umiera, ale ledwie żyje. Nie żyje, a pokazuje, że ma jeszcze siłę powstać. Twój ruch został symbolicznie, a właściwie werbalnie pogrzebany już po wyborach europejskich, a teraz za sprawą kilkorga ludzi z twojego ruchu. Zmartwychwstał, a w każdym razie coś drgnęło. Wygląda na to, że jeszcze żyje. Tak, to prawda. My zawsze podkreślaliśmy, że jesteśmy partią zmiany, a nie władzy, choć w przypadku i Roberta Biedronia, i w pewnym sensie Mateusza Klinowskiego, mówię o burmistrzu Wadowic, to są ludzie związani. Robert bezpośrednio jest przecież posłem klubu parlamentarnego Twój Ruch. Chociaż do partii nie należy, co podkreśla. Choć do partii nie należy, to jednak oni całą swoją publiczną działalnością symbolizowali te wartości i te sprawy, o które Twój Ruch, a wcześniej Ruch Palikota, walczył i o które zabiegał. Niewątpliwie zmiana, jaka dokonała się w społecznej świadomości, pozwala na wybór ludzi reprezentujących takie sprawy, te sprawy tolerancji, wolności, swobody obyczajowej. Wybór w najmniej upolitycznionych wyborach w naszym kraju, to znaczy wyborach samorządowych. Nawiasem mówiąc, Twój Ruch chwali się sukcesem Roberta Biedronia. Janusz Palikot podkreślał, że to jest pozytywny efekt wizerunkowy dla Polski, ale to także dowód, że osoby otwarcie homoseksualne nie mają nad sobą szklanego sufitu, a w każdym razie nie wszyscy mają nad sobą szklany sufit. I może te postulaty równościowe dotyczące osób LGBT nie są takie ważne. Nie, one są szalenie ważne, pani redaktor. Może nie są pierwszorzędne. Nie, one są pierwszorzędne, one są szalenie ważne do momentu, w którym nie zostaną zrealizowane. Dzisiaj, jak okazuje się, że prezydentem dużego miasta może zostać człowiek, no, nie chcę powiedzieć manifestujący, ale nie ukrywający swoich innych preferencji seksualnych, no od tego momentu można powiedzieć, wkraczamy w erę normalności. I nie wątpię, że Robert będzie za chwilę przez mieszkańców Słupska oceniany z tego, jak dobrym jest samorządowcem. Fajnie. No właśnie o to chodziło. I myślę, że on nie prowadził swojej kampanii przedstawiając się przede wszystkim jako osoba homoseksualna, tylko po prostu miał jakiś program dla miasta, w którym nawiasem mówiąc nie mieszka, z którym był związany poprzez wykonywanie mandatu poselskiego. Bo to wszystko się zgadza z jednym wyjątkiem. O takiej normalności, o której pani mówi w tej chwili, możemy mówić właściwie od kilku dni dopiero, bo jeszcze do niedawna wszyscy komentatorzy, liderzy opinii, politycy mówili, że to jest przecież niemożliwe, żeby... No nie zgodzę się, ja mówiłem, żeby taki, że wygra. Żeby taki poseł wygrał, zresztą z kim? Z innym posłem reprezentującym partię władzy, Platformę Obywatelską, partię, która rządzi w kraju. Ja, panie Robercie, przypomnę, że nie wszyscy tak mówili, bo jeszcze przed pierwszą turą, przed pierwszą, czyli nie jak wszedł do drugiej tury, mówiłem, że w szansę w Słupsku ma bardzo duże wygrać Robert Biedroń, a po pierwszej turze, mówiąc jasno i czytelnie, dawałem do zrozumienia, że jestem przekonany, że Robert wygra. Dobrze, że wygrał, gratuluję, przyłączam się do tych ciepłych słów. Na kanwie tego też chciałbym pochwalić się, że Sojusz Lewicy Demokratycznej w miastach prezydenckich będzie miał 15 szefów tych największych w Polsce miast. To też jest sukces, bo jest i kilkudziesięciu wójtów, burmistrzów. A ilu było w miastach prezydenckich? W miastach prezydenckich było więcej. Straciliśmy 3 miasta, ale przyznajemy się do tego. To nie jest tak, że... Ale zyskaliście, zdaje się, burmistrzów, tak? Nie, zyskaliśmy w miastach 4 prezydenckich. Straciliśmy też w tych miastach prezydenckich i innych, ale zyskaliśmy ponad 20 burmistrzów w całej Polsce, a to też jest jakiś sukces, bo warto powiedzieć, że władza czasami jest tak rozdana, że nam się wydaje, że idąc do urny wyborczej, wrzucając jakiś głos, już decydujemy o koalicji, a koalicja składa się najczęściej z tego, jaka jest emanacja tej władzy, czyli jakie są koalicje w sejmikach, w powiatach i jak pokłada się ona w mieście. Dzisiaj też mogę się pochwalić kolejnymi sukcesami, bo chociaż nie wygraliśmy wyborów w wielu miejscach, ale na przykład w Łodzi mamy wiceprezydenta. Jest koalicja, w której współrządzimy. Takich miejsc będzie pewnie jeszcze więcej. Trwają rozmowy i w Poznaniu, i w wielu, wielu innych miejscach, więc pewnie za tydzień, SLD nie tylko żywe, ale jeszcze zadowolone. Zadowolone, panie doktor, bo to jest ważne, żeby nie było triumfalizmu żadnego. Po pierwsze, uderzam się w pierś, że nie wszystko wyszło tak, jak chcieliśmy, bo jeśli bym powiedział, że wyszło, to megalomania by tutaj biła. Jest nie tak dobrze i nie tak źle. Jest średnio, mogłoby być lepiej. Wiemy, gdzie są błędy i dzisiaj o tym mówiliśmy. Dlatego kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lewicowy powinien być jak najszybciej wyłoniony, bo to też jest perspektywa wyjścia o krok do przodu, czyli zaoferowania czegoś, co będzie alternatywą dla PO i PiSu. A bilans twojego ruchu jaki jest? Pani pyta o bilans samorządowy? Tak. No to były dla nas trudne wybory, bo jesteśmy młodą partią, w związku z tym i struktury mamy słabe. Nie byliśmy w stanie wystawić w wielu miastach naszych list. Wystawiliśmy w 3/4 okręgów w wyborach do samorządu wojewódzkiego, no ale tutaj nie przekroczyliśmy tej bariery 5%. Będziemy mieli, nie wiem, 30, może trochę więcej radnych, ale na tym znacznie niższym poziomie w radiach miast czy w tych okręgach jednomandatowych. Czyli właśnie można powiedzieć, że Robert Biedroń wam osłodził gorycz porażki. No, pytanie oczywiście, jak definiować porażkę w odniesieniu do czego? No bo to są pierwsze wybory samorządowe. W odniesieniu do apetytów. Apetyty mamy oczywiście znacznie większe. I początkowego impetu twojego ruchu sprzed kilku lat. Tak, to prawda. Wszystko się zgadza. No ale okazuje się, że scena polityczna w Polsce jest znacznie bardziej stabilna, niż by się to na pierwszy czy nawet drugi rzut oka wydawało. Do tego podchodzimy z pokorą. Pewnie trzeba wyciągnąć wnioski. A pierwsza okazja nadarzy się już wkrótce, bo przed nami kolejne wybory, tym razem wybory prezydenckie, o których... No właśnie, cały czas panowie mówią o tych wyborach prezydenckich. Czy jest możliwe, że będzie wspólny kandydat lewicy, czy też centrolewicy? Czy panowie się już tak zasklepią w tych swoich, takich swoich, można powiedzieć, połowicznych szczęściach? Jeżeli pan pozwoli, panie Robercie, bo o jednej rzeczy. Ja myślę, że kluczem dojścia do porozumienia takiego szerokiego jest to, żebyśmy zrozumieli, że nie zawsze liderzy mówię o liderach formacji, bo to od nich najczęściej wiele zależy, nie muszą być kandydatami na najważniejsze stanowiska, nie muszą być kandydatami na premierów, nie muszą być kandydatami na prezydentów. Jak się cofniemy z tego myślenia, to wtedy łatwiej będzie szukać porozumienia. Ale państwo się cofnęli, wymyślili Sebastiana Wierzbickiego i no i eksperyment się chyba nie podoba. Ale mówimy o kandydacie na prezydenta Rzeczypospolitej. Ja nie mówię o nazwisku, które powinno być wyciągnięte z kapelusza, tylko o kimś, kto będzie budował przeświadczenie, że lewica może się w Polsce odrodzić na poziomie 20 kilku procent. Tak, no jeśli pani pozwoli. Ja bym zaczął od apelu czy prośby pod adresem pana sekretarza Gawkowskiego, żebyśmy nie grali tak tandetnie, no bo wiadomo przecież, że Janusz Palikot zgłosił takie aspiracje do startu w wyborach prezydenckich, a Leszek Miller ich nie zgłosił. Historia... Jakiś początek drogi. Historia... No, to cofnijmy się o przynajmniej dwa kroki, żeby idźmy zobaczyć... Idźmy do przodu, idźmy żeby, do przodu. Nie, żeby zobaczyć, gdzie był ten początek. Ten początek był, bo tak chronologicznie wyglądało, ten początek był przy wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdzie twój ruch wyszedł z inicjatywą wspólnej, nie tylko lewicowej, nie tylko centrolewicowej, takiej koalicji na lewo od Platformy Obywatelskiej. I wtedy ta dłoń wyciągnięta na zgodę została przez SLD odtrącona. No, słuchaliśmy się wówczas, jaką dumną, samodzielną... Momencik. Jaką to oceniło. Dumną, samodzielną i suwerenną partią jest SLD i ono tu z nikim w konszachty ani sojusze wchodzić nie będzie. A druga pan próba... mówi o Januszu Palikocie. To znaczy, że Janusz Palikot mógłby być osią ewentualnego porozumienia przed przyszłoroczną serią wyborów? Jeszcze chwilka. Druga próba została podjęta tuż przed wyborami samorządowymi i już Leszek Miller inaczej się zachowywał. Już przewodniczący sojuszu razem z szefem twojego ruchu chcieli takiej koalicji i to zostało utrącone przez szefów struktur wojewódzkich SLD. Wtedy, jeśli wierzyć kręgom dobrze poinformowanym, Leszek Miller poinformował baronów wojewódzkich, że odpowiedzialność za wynik wyborów samorządowych spada na nich. No, jakby przewidział tą sytuację, bo oczywiście myśmy, mówię tu o twoim ruchu sukcesu, nie odnieśli, choć wybór Roberta Biedronia jest tu znaczącą symbolicznym osiągnięciem, no ale o tym sukcesie też trudno mówić w przypadku SLD, nie chcę recenzować, nie chcę oceniać. Ale koledzy co z tym, Palikotem? Ja ponaglam, powiedzą. Ponieważ mamy niewiele czasu. Co z tym Palikotem? No trzeba pytać Palikota. Nie, ja pytam pana, bo pan wymienił, że zgłosił swojego, swój akces. Tak, zgłosił swój i akces. Dlatego pytam. Będziemy 14 grudnia rozstrzygać. Krajowa Rada Polityczna będzie się wtedy zbierała i odpowie na to pytanie. Ale to nie jest tak, że albo Janusz Palikot byłby wspólnym kandydatem na prezydenta, albo nie będzie żadnego porozumienia. Jeśli SLD tego kandydata nie zaakceptuje? Nie wiem, jakie są reakcje SLD i innych ugrupowań. No, my jesteśmy tak trochę, że tak powiem, nauczeni tym doświadczeniem, które przed chwilą przywoływałem, dwukrotnych prób, nieudanych prób porozumienia na centrolewicy. Panowie, a co was w ogóle łączy, a co dzieli? Krzysztof Gawkowski. Znaczy, mnie z panem Robertem Kwiatkowskim wiele, pewnie się światopoglądowo, programowo łączy i tego nie będę uciekał, tylko ja też rozumiem pana Roberta Kwiatkowskiego, który jest przecież wiceprzewodniczącym formacji, której przewodniczącym jest Janusz Palikot, że musicie jej bronić tej koncepcji, a nie innej. Ja jeszcze raz... Nie ma na razie żadnej formalnie zaakceptowanej Janusz Palikot zgłosił się koncepcji. I mówił, że zostanie wybrany. Dobrze, to ja już to zrozumiałem, dlatego teraz pytam, co w ogóle twój ruch i SLD mają wspólnego, co mają rozłącznego. Szanowni państwo, ja obawiam się tylko jednej rzeczy. Ja wiem, że działacze twojego ruchu, nawet kierownictwo musi bronić tego, co mówi Janusz Palikot, tylko usłyszałem tego tydzień temu, dokładnie po wyborach samorządowych, jak powiedział, że on już nie jest lewicą, tylko teraz jest liberałem. Ja nie wiem, czy jesteśmy w stanie budować front porozumienia. Jeżeli mamy wskazywać kandydata na prezydenta, a wrócę do pani pytania, bo to chyba jest najważniejsze, to uważam, że powinniśmy poszukać kandydata, który będzie dawał jakąś wspólnotę. Po pierwsze poglądu, po drugie, nie będzie mówił już o przyszłości, tylko powie, co w przyszłości. Wskaże nie perspektywę 2015, a może 2020 roku. Pokaże, jakie są oczekiwania Polaków, a przede wszystkim będzie jakąś nową nadzieją i emocją. I albo tak będziemy rozmawiali, albo to się znowu zamknie na personaliach. Ja wolę rozmawiać o przyszłości, a nie rozmawiać o przeszłości. To jest mi bliższe i dlatego też namawiam moich kolegów i nikogo nie krytykuję. Po prostu chcę patrzeć w przyszłość. Ja to świetne i ale w dalszym ciągu dołączam. Nie wiem, co was dzieli i co nie, was łączy. Ja dzieli was powiedzieć... Palikot, to Na pewno mogę powiedzieć, że łączą nas takie wartości jak...